Wir wollen zunächst weitermachen mit den Glückseligpreisungen. Będziemy kontynuowali nasze rozważania. Und mein Ziel ist schon, das Ganze eben auch sehr praktisch auszulegen. I moim celem jest, by to wykładać w sposób praktyczny. So dass wir echt was für unser Leben von dieser Bergpredigt haben. Abyśmy coś z tego wzięli jako porady czy rzeczy praktyczne dla naszego życia. Dass das nicht so etwas Fremdes für unser Leben ist. By to nie było taka tak zwana rzecz, tak obca, która jest, miałaby być w naszym życiu. Ich will noch mal eine Stelle anführen, die uns zeigt, dass die ganze Bibel wirklich für uns geschrieben ist. Jedno miejsce jeszcze chciałbym przytoczyć, które nam naprawdę pokazuje, że cała Biblia jest dla nas napisana. Und zwar aus 1. Korinther 9. 1. Koryntian 9. Kann man sich gut merken, Vers 9. Dobrze można to zapamiętać. 9. rozdział, 9. wiersz. Da steht ein ganz interessantes Zitat. Bardzo ciekawy cytat jest tutaj pisany. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Utomsenu wołowi nie zawiązuj pyska. Wir können uns die Frage stellen, was sollen wir mit so einem Vers? Możemy sobie postawić pytanie, co my mamy mieć z tego wiersza? Ist bestimmt für die Juden damals geschrieben. Z całą pewnością jest to napisane, czy zapisane zostało dla Żydów wtedy. Vielleicht für die Landwirte bei den Juden. Być może dla tych, którzy, dla rolników, którzy wśród Żydów. Könnte man auch gut verstehen, dass der Ochse, der arbeitet, auch Futter kriegen soll. Można by to dobrze zrozumieć, że ten wół, który pracuje, on też ma dostać pożywienie. Und genau diese Frage stellt der Apostel Paulus. I dokładnie to pytanie stawia apostoł Paweł. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Czy Bóg ma, troszczy się o te woły? Nein, sagt der Apostel Paulus in Vers 10. Nie, mówi w 10. wierszu. Das ist jetzt ganz wichtig. I bardzo ważne jest. Spricht er nicht durchaus unseretwegen? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Denn es ist unseretwegen geschrieben. Tak jest, ze względu na nas jest to zapisane. Mit einem Vers, mit dem man eigentlich auf den ersten Blick nichts anfangen könnte. Więc jest to taki wiersz, który na pierwszy rzut oka nic nie można zrobić, albo w ogóle jakby znaleźć jakiegoś punktu zaszczepienia w tym wierszu. Sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 9, Vers 9 und 10, es ist für die Christen der Gnadenzeit geschrieben. I apostoł Paweł mówi tutaj w tym miejscu, że ten wiersz jest napisany dla chrześcijan w czasie łaski. Darum sage ich das noch einmal. Dlatego jeszcze raz to podkreślam. Die gesamte Bibel, das Alte und das Neue Testament, ist für uns geschrieben. Cała Biblia, Stary i Nowy Testament jest zapisana dla nas. Für die Gläubigen der Gnadenzeit. Dla wierzących z czasu łaski. Nicht alle Stellen handeln von den Gläubigen der Gnadenzeit. Nie wszystkie z tych miejsc mówią czy dotyczą wierzących z czasu łaski. Aber sie sind alle geschrieben, damit wir davon lernen. Ale wszystkie są zapisane, byśmy z nich wyciągali wnioski i naukę. Und so ist es auch bei der Bergpredigt. Dokładnie tak samo jest z tym kazaniem na górze. Sie handelt nicht von uns. One nie mówią jakby o nas. Und trotzdem ist sie auch für uns geschrieben. A mimo to są one dla nas zapisane. Damit wir davon lernen. Abyśmy się z tych rzeczy uczyli. Das ist der Grund, warum ich das hier sehr praktisch einfach auslegen möchte. I to jest właśnie ten powód, dla którego ja chcę te miejsca rozważać w sposób tak praktyczny. Damit komme ich zu dem nächsten Ausdruck. Następny wiersz. Glückselig die Barmherzigen. Błogoszczęśliwi miłosierni. Denn albowiem ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Oni miłosierdzia dostąpią. Was ist Barmherzigkeit? Co to jest miłosierdzie? Was ist Gnade? Co to jest łaska? Es sind zwei verschiedene Sichtweisen derselben Sache. To są dwa różne punkty spojrzenia na tą samą rzecz. Gnade betont die Quelle, von der etwas ausfließt. Łaska podkreśla źródło, z którego coś wypływa. Barmherzigkeit betont den Zustand des Empfangenden. Miłosierdzie określa stan tego, który to otrzymuje. Gnade ist unverdiente Liebe, die von Gott ausfließt. Łaska to jest niezasłużona miłość, która wypływa od Boga. Sie muss ausfließen, weil Sünde da ist. I ona musi wypływać, ponieważ grzech jest obecny. Barmherzigkeit ist unverdiente Liebe Gottes. Miłosierdzie to niezasłużona miłość Boża, die in mir die Folgen der Sünde sieht, która widzi we mnie następstwo grzechu, meine ganzen elendigen Lebensumstände, moją całą biedę i okoliczności mojego życia, und die deswegen zu mir ausfließt. I z tego powodu właśnie ona wypływa w moją stronę, w moim kierunku. Aber was heißt das jetzt, wenn Gott sagt zu uns, wir sollen barmherzig sein? Ale co to oznacza, gdy Bóg mówi, że my mamy być miłosierni? Das bedeutet, to oznacza, wir sollen diese barmherzige Herzensgesinnung Gottes. A więc my to miłosierne usposobienie serca Bożego in unserem Leben ausströmen lassen. Powinniśmy urzeczywistniać w naszym życiu. Will ein Beispiel bringen. Jeden przykład. Aus dem Matthäus Evangelium. Ewangelia Mateusza. Kapitel 18. 18. Ich will nicht alles lesen, es geht um die Verse 21 bis 35. Nie chcę wszystkiego czytać, ale chodzi mi o wiersze od 21 do 35. Wo im Endeffekt die Rede ist von diesem Knecht, der sehr viel Schulden hat. Tu jest mowa o tym słudze, który miał bardzo wiele długu. 10.000 Talente. 10 tysięcy talentów. Eine unvorstellbar große Summe. Niewyobrażalnie wielka kwota. Keine Chance jemals sie zu begleichen. Żadnych szans, by kiedykolwiek to spłacić. Darum kommt derjenige zu seinem Herrn. I ten ktoś przychodzi do swojego Pana. Vers 24. 24 wiersz. Da dieser aber nicht, 25, da dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen. 25. A ponieważ nie miał z czego oddać. Vers 26. 26 wiersz. Fiel dieser Knecht nieder und flehte ihn an. Ten sługa padł przed swoim panem i błagał go. Hab Geduld mit mir, ich will alles bezahlen. Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Doch Vers 27 zeigt uns, der Herr wusste, der Knecht kann es nicht bezahlen. 27 wiersz nam pokazuje, że pan, ten pan wie o tym, że on nie ma możliwości, by to oddał. Und innerlich bewegt. Ulitował się, poruszony wewnętrznie. Erließ er ihm das Darlehen. Uwolnił go i dług mu darował. Reine Barmherzigkeit. Czyste miłosierdzie. Er sah dabei jemand, der hatte einen riesigen Schuldenberg, den er nie begleichen konnte. Widział, że ten ktoś ma potężną kwotę do oddania, której nigdy nie będzie w stanie spłacić. Und dann kommt das ganze Elend dieser Schuld. I tutaj widzimy tą całą biedę tego długu. Dass man ihm seine Frau und seine Kinder wegnehmen wollte. Że chciano mu zabrać jego żonę, jego dzieci. Und aufgrund dieser Umstände ist der Herr bereit, ihm die Schuld zu erlassen. I właśnie ze względu na te okoliczności Pan jest mu gotowy umorzyć ten dług. Bist du ausgelöst durch den elendigen Zustand des Notleidenden. Zostało to wywołane przez ten marny, biedny stan tego dłużnika. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. To jest właśnie to miłosierdzie Boże. Und jetzt erwartet Gott diese Barmherzigkeit in unserem Leben. I teraz Bóg oczekuje tego miłosierdzia w naszym życiu. So wie Gott das macht, können wir das nicht. Tak jak to Bóg czyni, my nie jesteśmy w stanie tego tak czynić. Und deswegen kommt jetzt jemand zu diesem Knecht, dem man alle Schulden erlassen hatte. I dlatego teraz przychodzi ktoś do tego sługi, któremu jego pan umorzył cały dług. Mit einer viel, viel geringeren Schuld. I ma ten drugi człowiek ma o wiele, wiele mniejszy dług. Mit 100 denare. 100 denarów tylko. Muss noch mal eben hinten nachgucken. Muszę spojrzeć. Ein Talent waren ungefähr 34 Kilogramm. Jeden Talent to w przeliczeniu jest to około 34 kilogramów. Silber oder Gold. Złota lub srebra, tak się to wtedy liczyło. 100 denare war das, was ein Mann an 100 Arbeitstagen verdiente. 100 denare, das war ein Arbeitstag. Nein. Ein denar ist ein Arbeitstag. 100 denarów to mniej więcej zarobek w tamtych czasach. Jeden denar, jeden dzień. Więc 100 dni pracy. Czyli taki był ten dług. A Also auf der einen Seite eine Schuld, die abzahlbar ist, 100 Denare. A więc z jednej strony mamy dług, który jest możliwy jak najbardziej do spłacenia, 100 denarów. Auf der anderen Seite 34.000 Kilogramm Silber. Z drugiej strony, przeliczmy to tak, 34 tony srebra. Barmherzigkeit des Herrn, er ließ ihm alles. Miłosierdzie Pana daruje mu wszystko. Und jetzt kommt dieser Knecht. 34.000 Kilogramm Silber ungefähr waren die Schulden. Und nicht 3.400? Das sind 1.000 Talente, oder? 1.000 oder 100? 10.000 Talente. 340.000 Kilogramm. Przepraszam, 10 tysięcy talentów to mamy nie 34, tylko 340 tony srebra. Jeden talent 34 kg razy 10 tysięcy, tak, 340 ton. Niemożliwe do spłacenia. Und auf der anderen Seite 100 denare. Po z drugiej strony 100 denarów. Und was macht dieser Mann? I co ten człowiek czyni? Der wirkt den anderen. On go złapał. Vers 28 am Ende. 28 pod koniec. Bezahle, wenn du etwas schuldig bist, sagt er. Oddaj, coś jest winien. Dein Mitknecht fiel nieder und sprach zu ihm, hab Geduld mit mir. Nie, wtedy ten właśnie współsługa wpadł na kolana i mówi, pokaż mi cierpliwość. Er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda tego długu. Und dann kommt der Vorwurf in Vers 33. Teraz 33 wiersz. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen sollen, wie ich mich deiner erbarmt habe? Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? Siehst du, das ist es. Glückselig die Barmherzigen. I widzicie, to jest właśnie to błogosławieni, błogoszczęśliwi, miłosierni. Wir können niemandem die Schuld erlassen, die Gott uns erlassen hat. My nigdy nie możemy komuś przebaczyć takiej winy, jaką Bóg nam przebaczył. Aber wir können die Gesinnung, die in dem Herzen Gottes gewesen ist. Ale my możemy mieć to usposobienie, które jest w sercu Bożym. Auch in unserem Herzen zum Ausdruck bringen. I my to usposobienie możemy wyrażać w naszym sercu. Das ist Barmherzigkeit üben. I to jest właśnie okazywać miłosierdzie. Das heißt also, dass wir etwas von dem Herz Gottes in unserem Leben ausfließen lassen. To oznacza, że my będziemy pozwalali, by wypływało z naszego serca właśnie to, co jest u Boga. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Przykład z życia codziennego. Wir brauchen gar nicht an Geld zu denken. Nie musimy mówić o pieniądzach. Wie viel Sünden hat Gott uns vergeben? Ile grzechów nam Bóg przebaczył? Die Antwort ist einfach. Bardzo prosta odpowiedź. Ale wszystkie. Was machen wir, wenn eine Bruder oder eine Schwester gegen mich sündigt? A co robimy my, gdy jakiś brat albo jakaś siostra zgrzeszy przeciwko nam? Und sie kommt und bekennt. I ta osoba przychodzi i wyznaje to? Übe ich jetzt Barmherzigkeit? Czy ja teraz wykonuję miłosierdzie? Die Barmherzigkeit, die Gott auch in meinem Leben geübt hat? Miłosierdzie, które Bóg okazał w moim życiu? Oder fordere ich jetzt plötzlich etwas? Albo stawiam jakieś żądania? Bin ich überhaupt bereit zu vergeben, wenn einer kommt? Albo czy ja w ogóle jestem skłonny do przebaczenia, gdy ktoś do mnie przyjdzie? Ihr merkt, was hier in der Bergpredigt steht. Zauważacie, że to, co jest napisane w tym kazaniu na górze, ist gar nicht so weit weg aus unserem tagtäglichen Leben. To nie jest wcale dalekie od naszego życia codziennego. Weißt du, Barmherzigkeit bedeutet nie, dass man nicht auch die Heiligkeit Gottes sieht. Miłosierdzie to nie oznacza nigdy, byśmy nie brali pod uwagę świętości Bożej. Aber Barmherzigkeit üben bedeutet, dass ich die Gesinnung Gottes in meinem Herzen habe. Ale miłosierdzie oznacza, że ja mam to usposobienie Boże w moim sercu. Eine ganz ernste Sache. Jest to bardzo poważna rzecz. Noch eine Stelle fällt mir gerade ein aus dem zweiten Buch Mose. Jeszcze jedno miejsce z drugiej księgi Mojżeszowej. A ja, 2. Mose 34, Vers 6. Druga Mojżeszowa 34, 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Herr, Herr, Gott. Panie, Panie Boże. Barmherzig und gnädig. Miłosierny i łaskawy. Langsam zum Zorn. Nieskory do gniewu. Und groß an Güte und Wahrheit. Bogaty w dobroć i Wahrheit. I prawdę. Oder Treue. Albo wir haben Gnade und Treue. Ja. U nas jest łaska i wierność, w niemieckim dobroć i wierność. Die werden diese Dinge miteinander verknüpft als ein Kennzeichen Gottes. Te rzeczy są tutaj ze sobą powiązane jako cecha charakterystyczna Boga. Gott ist barmherzig und gnädig. Bóg jest miłosierny i łaskawy. Was ich eben erklärte. To, co właśnie wyjaśniłem. Gleichzeitig groß an Güte und Wahrheit. A jednocześnie jest bogaty w łaskę i wierność. Also auch in seiner Barmherzigkeit ist Gott vollkommen heilig. A więc w swoim miłosierdziu Bóg jest doskonale święty. Wir kommen zu Vers 8. Wiersz 8. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Błogoszczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Reinen Herzens bedeutet, dass wir ein aufrichtiges Herz haben. Czyste serce to znaczy, że mamy ein ehrliches. Szczere serce. Und das Herz ist sozusagen der Sitz unserer Entscheidungen. A serce to jest taka siedziba naszych decyzji. Das heißt, die Entscheidungen, die wir treffen, die müssen ehrlich und aufrichtig sein. A więc te nasze decyzje, które podejmujemy, powinny być szczere. Manchmal sind Dinge da, die unser Herz beschweren. Czasami są takie rzeczy, które obciążają nasze serce. Ich möchte auch dazu eine Stelle anführen, wieder aus dem Alten Testament. Jedno miejsce do tego znowu ze Starego Testamentu. So, wir haben sie ja doch Vers 12, Psalm 51, Vers 12. 51. Psalm, 12. Wiersz. Schaffe mir Gott ein reines Herz. Serce czyste, stwórz we mnie, o Boże. Und erneue in meinem Inneren einen festen Geist. A ducha prawego, albo może być prawego, odnów we mnie. Zum einen haben wir im Psalm 51 gelernt, dass wir ein zerbrochenes Herz haben müssen. Z jednej strony właśnie przed chwilą czytaliśmy, że mamy, powinniśmy mieć to skruszone serce. Das hatten wir vorhin bei den Glückseligpreisungen. To mieliśmy wcześniej, w tych wcześniejszych wierszach. Aber dann ist der nächste Wunsch, schaffe mir Gott ein reines Herz. A następne życzenie jest, stwórz serce czyste we mnie. Und dieses Wort erschaffen oder schaffen ist ein ganz interessantes Wort. I to słowo stwórz jest to bardzo ciekawe słowo. Es ist das gleiche Wort, was in 1. Mose 1, Vers 1 benutzt wird. Jest to dokładnie to samo słowo, które jest użyte w 1. Mojżeszowej, 1. rozdział, 1. wiersz. Wenn es dort heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Tam jest napisane, na początku stworzył Bóg. Und dieses Wort wird immer benutzt in 1. Mose 1, wenn Gott etwas qualitativ Neues macht. I tam to słowo stworzył Bóg jest zawsze użyte, gdy Bóg uczynił coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było. So fordert dieser Psalmist. I tutaj ten psalmista pisze: Gott, mache mir ein neues Herz, ein reines Herz. Boże, stwórz dla mnie czyste serce. Ein Herz, womit Entscheidungen für dich getroffen werden. Serce, w którym będą podejmowane decyzje dla ciebie. Und das ist das, was hier Vers 8 sagt in Matthäus 5. I to jest dokładnie też to samo, co mamy tutaj w tym 8. wierszu Mateusza, 5. rozdziału. Glückselig die reinen Herzen sind. Błogoszczęśliwi, czy błogosławieni czystego serca. Und man beachte wieder auf dieses kleine Wörtchen sind. Zauważcie na tego, na to słowo, błogosławieni, którzy są czystego serca. Es geht also nicht um solche, die es noch werden wollen. Tutaj nie ma na myśli, którzy chcą być czystego serca, tylko którzy są, już są. Dann wäre es eine Botschaft für ungläubige Menschen. Bo wtedy byłoby to, gdyby to było czas przyszły, to byłoby to poselstwo do ludzi niewierzących. Es ist eine Botschaft für Gläubige, die schon ein neues Herz haben. To jest poselstwo do ludzi wierzących, którzy już mają to czyste serce. Aber wo hier gefordert wird, dass es ein Herz ist, das Entscheidungen für Gott trifft. Ale są oni wzywani do tego, by mieli to serce, które podejmuje decyzje tylko dla Boga. Noch einmal, die Grundlage ist, dass du ein Kind Gottes bist. Jeszcze raz to podkreślamy. Podstawą do tego jest to, że ty już jesteś dzieckiem Bożym. Darum noch einmal mein ernster Aufruf. Jeszcze dlatego to poważne wezwanie. Wenn jemand hier ist, der noch keine Entscheidung für Gott getroffen hat. Jeśli jest tutaj jeszcze ktoś, kto nie zdecydował się iść za Bogiem, dann tue es schnell. Uczyń to szybko. Denn die Bibel sagt, dass die Zeit eilt. Bo Biblia mówi, że czas szybko mknie. Weil es auch einmal ein zu spät in dem Leben eines Menschen geben wird. Bo będzie też w życiu człowieka może być też tak zwane za późno. Für Gott entscheiden kann man sich nur, solange man lebt. A zdecydować się iść za Bogiem można tylko tak długo, jak człowiek będzie, jak człowiek żyje. Wenn ein Mensch gestorben ist, gdy człowiek umrze, kann er sich nicht mehr für Gott entscheiden. Nie może się już zwrócić do Boga. Das Leben kann in dem Bruchteil einer Sekunde zu Ende sein. A życie w ułamku sekundy może się zakończyć. Herzinfarkt. Zawał serca. Plötzlicher Unfall. Nagły wypadek. Darum sagt Gott ganz klar, heute, wenn man die Stimme Gottes hört, soll man sein Herz nicht verhärten. Dlatego Bóg tak jasno to mówi. Dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Siehst du wieder das Herz? Widzicie, tam znowu jest to słowo serce. Es geht um den Sitz der Entscheidung. Chodzi o to, tą siedzibę, z której podejmujemy te decyzje. Entscheide dich für Gott, bevor es zu spät ist. Zdecyduj się na Boga albo dla Boga żyć, nim będzie za późno. Und wenn du dich für Gott entschieden hast, a jeśli zdecydowałeś się już iść za Bogiem, dann kommt Vers 8. To wtedy mamy wiersz 8 dla ciebie. Dann entscheide dich in deinem Herzen, Entscheidungen für Gott zu treffen. To wtedy zdecyduj, by decyzje, które podejmujesz w swoim sercu, były podejmowane dla Boga. Denn dann wirst du Gott sehen. Bo wtedy będziesz oglądał Boga, widział Go. Wie das zu verstehen? Jak to można rozumieć? Das heißt doch, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Przecież Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Das niemand sehen kann. Nikt Go nie może przecież widzieć. Und wir lernen schon im Buch der Richter bei Manoah, dass man Gott nicht sehen kann in seiner Heiligkeit. Księdze sędziów w tej historii z Manoachem już możemy się tego nauczyć, że Boga nie można oglądać. Und so sagt der Manoah völlig nervös zu seiner Frau, wir haben Gott gesehen, wir werden sterben. I Manoach tam mówi do swojej żony przerażony, umrzemy, bo przecież Boga widzieliśmy. Seine Frau ist da viel besonnener. A jego żona jest taka bardziej trzeźwa, można by powiedzieć, w tym rozsądzaniu. Bleib mal ganz ruhig, Manoah. Mówi, uspokój się. Wir haben Gott ein Opfer dargebracht. Przecież złożyliśmy Bogu ofiarę. Und wenn Gott sich so zu uns herabneigt, dann sicherlich nicht, um uns zu töten. Jeśli Bóg się ku nam tak zniżył, to z pewnością nie po to, by nas zabić. Daraus können wir lernen, dass man tatsächlich Gott sehen kann. I z tego właśnie też możemy się nauczyć, że naprawdę możemy Boga oglądać. Aber nicht den Gott in seiner Absolutheit, in seiner Heiligkeit. Oczywiście nie Boga w jego tak zwanej absolutności, w jego świętości, sondern in seiner Offenbarung als Mensch, ale w jego objawieniu jako człowieka. In Jesus Christus. W Jezusie Chrystusie. Im Alten Testament als der Herr. W Starym Testamencie jako Pan jest tam objawiony. Das war Gott in einer besonderen Offenbarung. To był Bóg w szczególnego rodzaju objawieniu. So dass die Menschen ihn sehen konnten, ohne dass sie sterben mussten. I ludzie mogli go zobaczyć i nie musieli umierać. Wie ein Abraham, der mit diesem Gott gesprochen hatte. Jak Abraham na przykład, który rozmawiał z tym Bogiem. Der dieses zerschlagene Herz in diesem Moment hatte. Który miał to skruszone serce w tym momencie. Wie so ein Manoah, der dieses Opfer darbringt. Jak ten Manoah, który składa tą ofiarę. Und so wie wir. I tak jak my. Dass wir Gemeinschaft haben können mit Jesus Christus. My możemy mieć tą społeczność z Jezusem Chrystusem. Und dass wir dadurch auch Gemeinschaft haben mit Gott. I przez to mamy społeczność z Bogiem. Und das ist das, was wir in der Anwendung hier in diesem Vers finden. I to jest właśnie to zastosowanie tego wiersza. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie betont werden Gott sehen. Błogosławieni, którzy są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Die nächste Rede ist von dem Friedensstifter. Następny wiersz mówi o tych, którzy pokój czynią. Die werden Söhne Gottes heißen. Oni będą nazwani synami Bożymi. Es ist kein einfach zu verstehender Vers. Nie jest ten wiersz, nie łatwo jest to zrozumieć. Denn was ist damit überhaupt gemeint? Co tu jest na myśli? Co tu mamy na myśli? Ich muss wieder einen neuen Vers lesen, diesmal aus dem Neuen Testament, aus Jakobus. Tutaj przeczytamy jeden wiersz z Nowego Testamentu, z listu Jakuba. Aus Jakobus 3, Vers 17. Jakuba 3, 17. Die Weisheit von oben, mądrość, która jest z góry, aber ist erstens rein, jest przede wszystkim czysta, dann friedsam, następnie pokój miłująca. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. To jest bardzo ważny punkt dla nas. Ich war Frieden stiften bedeutet, dass wir uns bemühen, dass es untereinander Frieden gibt. Czynić pokój to znaczy trudzić się tym, albo że zależy nam, by pośród nas był pokój. Zależy nam na tym. Bo wie viel Frieden gibt es untereinander? Ile jest pokoju pośród nas? Gott sagt sogar, soweit an euch liegt, seid in Frieden mit allen Menschen. I Bóg nawet mówi do nas, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Praktizieren wir das? Czy my to praktykujemy? Sind wir so an einem Ort als Brüdern, als Schwestern untereinander wirklich in Frieden? Czy my w danym miejscu jako bracia i siostry żyjemy w pokoju? Oder haben wir fast Zustände wie bei den Korinthern? Albo są u nas takie zdarzenia jak u Koryntian? Wo es zum Teil sogar Parteiungen gab. Gdzie nawet były u nich partie powstały w zgromadzeniu. Wo der Apostel den Korinther sagen musste, ist kein Weiser unter euch. Gdzie apostoł mówi do nich, czy nie ma pośród was ani jednego mądrego, der sich dafür einsetzen kann, dass Frieden da ist. Który mógłby zadbać o to, by pośród was był pokój. Gibt es solche, die wirklich Friedensstifter sind? Czy są tacy, którzy właśnie czynią pokój? Das ist ein Kennzeichen von Weisheit. To jest właśnie cecha charakterystyczna mądrości. Aber es gibt eine ganz wichtige Seite dabei. Ale jest też bardzo ważna strona przy tym. Frieden bedeutet eben nicht, dass man die Heiligkeit Gottes außer Acht lässt. Pokój nie oznacza, że na bok odkładamy świętość Bożą. Noch einmal Jakobus 3. Jeszcze raz Jakuba 3. Die Weisheit von oben. Mądrość z góry. Was war denn ihr erstes Kennzeichen? To była ta pierwsza właśnie cecha charakterystyczna. Das war nicht, dass sie friedsam war. To nie było, nie, pierwszą cechą nie było to, że ona była miłująca pokój. Sondern aufs erste war sie rein. Po pierwsze, ona była czysta. Und dann friedsam. Dopiero potem miłująca pokój. Also wenn tatsächlich Dinge da sind, die gerichtet werden müssen. A więc jeśli są rzeczy, które muszą być osądzone, dann müssen sie auch gerichtet und bekannt werden. To one muszą być osądzone i wyznane. Aber der Schritt anschließend muss sein, dass Frieden da ist. I w tym wszystkim musi być też pokój. Merken wir hier die Reihenfolge in diesen Aufzählungen der Glückseligkeiten? Czy zauważamy kolejność, w jakich są tutaj wymieniane te błogoszczęśliwości? Zuerst diese Barmherzigkeit, die Herzensgesinnung Gottes, der vergibt. Najpierw to miłosierdzie, to usposobienie serca, które przebacza. Danach dieses reine Herz, dass wir Entscheidungen treffen wollen mit und für Gott. Potem to czyste serce, że chcemy podejmować nasze decyzje dla Boga i z Bogiem. Und dann diese Aufforderung, dass wir Friedensstifter sein sollen. I dopiero to wezwanie, byśmy miłowali pokój. Schon eine ernste Aufgabe, die Gott uns gibt. To jest bardzo poważne zadanie, które Bóg nam daje. Und nochmal, das einzige Kennzeichen in Korinth eines solchen Bruders oder einer solchen Schwester war, dass sie weise ist. In Korinth, bei den Korinthern. I jeszcze raz, u Koryntian, jedyne, czego tam Paweł jak gdyby od nich żąda, by ktoś był mądry. 1 Korinther 6, Vers 5. 1 Koryntian 6, 5 wiersz. Zur Beschämung sage ich es euch, so ist nicht ein Weiser unter euch, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag. Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Weißt du, ein Weiser ist nicht unbedingt jemand, der Vorträge hält. Wiecie, ten, który jest mądry, to niekoniecznie ten, który głosi tutaj za mównicą. Ein Weiser ist nicht unbedingt jemand, der das Wort Gottes gut erklären kann. Ten mędrzec to niekoniecznie ten, który dobrze umie wyjaśniać Słowo Boże. Ein Weiser ist jemand, der das Wort Gottes auf sein Leben anwendet. Ten, kto mędrzec, czy ten mądry człowiek określony, to jest ten, który umie Słowo Boże określić, czy przyłożyć do, przełożyć na swoje życie. Das Kennzeichen von Weisheit. To jest właśnie ta cecha charakterystyczna mądrości. So weise sein kann jeder Bruder und jeder Schwester und jede Schwester. I takim mędrcem czy mądrym może być każdy brat i każda siostra. Und so kann jeder ein Friedensstifter sein. I każdy może być tym miłującym albo czyniącym pokój. Wenn wir diese Herzenshaltung haben, jeśli mamy to nastawienie naszego serca, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Oni będą nazwani synami Bożymi. Was ist denn das Kennzeichen eines Sohnes? Jaka jest cecha charakterystyczna dla syna? Er gleicht seinem Vater. Jest podobny do swojego ojca. Und das ist das, was hier gemeint ist. Dokładnie to jest to, o czym tutaj jest napisane. Jeder erkennt irgendwo in seinem Sohn etwas von dem Vater wieder. Bo każdy obcy człowiek jest w stanie synu rozpoznać jakąś cechę jego ojca. Siehst du, so einfach ist das hier. Dokładnie, tak proste to jest. Wenn welche Friedensstifter sind, jeśli są jacyś, którzy czynią pokój, die tragen etwas von dem Charakter Gottes. To oni mają coś z charakteru Bożego. Der selbst gekommen ist, um Frieden zu bringen. Bo on sam przyszedł, by przynieść tutaj pokój. Zum einen Frieden mit Gott. Bo z jednej strony pokój z Bogiem. Das ist hier wieder die Grundlage. Darum geht es hier nicht. Das ist die Grundlage. To jest podstawa. To tutaj nie jest na myśli. Nie o to tutaj chodzi. Denn Frieden mit Gott bedeutet, dass ich Gott meine Sünden bekannt habe. Bo mieć pokój z Bogiem oznacza, że ja wyznałem moje grzechy Bogu. Dass ich mit diesem großen Gott in Frieden bin. Że ja z tym wielkim, potężnym Bogiem jestem w pokoju. Dass die Sünde nicht mehr zwischen mir und Gott steht. Że pomiędzy mną a Bogiem nie ma już grzechu. Aber es gibt auch den Frieden Gottes und darum geht es hier. Ale jest też pokój Boży i o to tutaj chodzi. Das heißt, dass ich diesen Frieden, den ich besitze, auch genießen kann. A więc ten pokój, który mam, ja się mogę nim rozkoszować. Das heißt, wenn du wirklich ein Friedensstifter sein möchtest, a więc jeśli naprawdę chcesz być tym czyniącym pokój, dann musst du zunächst einmal selbst den Frieden Gottes genießen. To najpierw musisz umieć rozkoszować się tym pokojem Bożym. Vielleicht dazu noch zwei Sätze. Dwa zdania może jeszcze do tego. Den Frieden mit Gott. Pokój z Bogiem. Den bekommt jeder Mensch geschenkt, wenn er mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Każdy człowiek otrzymuje to jako podarunek, gdy on swoje grzechy wyzna Bogu. Und diesen Frieden, der wird mir nie mehr genommen werden. I ten pokój nigdy nie może mi być zabrany. Deswegen hat Gott mir den Heiligen Geist als ein Unterpfand geschenkt, als ein Siegel. Dlatego Bóg podarował przez Ducha Świętego to jako pieczęć, coś pewnego, zapieczętowanego. Um mir dem Haus des Vaters eine Wohnung bereitet. I przygotował mi w domu Ojca mieszkanie. Aber den Frieden Gottes bekomme ich nicht bei meiner Bekehrung geschenkt. Ale ten pokój Boży nie otrzymuję, jeśli ja się nawracam, to ja go nie otrzymuję w darze. Sondern für den Frieden Gottes muss ich etwas tun. Ale by ten pokój Boży mieć, to ja muszę coś uczynić. Ich muss mein Leben in der Gemeinschaft mit Gott führen. Muszę moje życie prowadzić w społeczności z Bogiem. Ich brauche dieses Herz, von dem wir eben gehört haben. Potrzebuję właśnie tego serca, o którym przed chwilą mówiliśmy. Ich will das mal zeigen aus dem Matthäus-Evangelium vielleicht. Chciałbym to udokumentować poprzez miejsca z Ewangelii Mateusza. Kapitel 11. 11. Rozdział. Könnte auch Johannes anführen, aber wir nehmen jetzt Matthäus. Można by też przytoczyć Jana, ale Ewangelium, ale przeczytajmy z Mateusza. Da heißt das Wort nicht Frieden, da heißt das Wort Ruhe. Tam nie jest użyte słowo pokój, lecz spokój. Aber es ist das Gleiche. Ale jest to to samo. Erstmal Frieden mit Gott, Vers 28. Najpierw pokój z Bogiem. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie albo spokój. Ich werde euch zur Ruhe bringen. Ja was doprowadzę do tego ukojenia, do tego spokoju. Ich werde euch den Frieden mit Gott schenken. Ja wam podaruję ten pokój z Bogiem. Merkst du eine einmalige Handlung, wenn du mit deinem ganzen Lebensschmutz zu Gott gekommen bist? Widzisz, to jest takie jednorazowe czyn, jeśli ty ze swoimi brudami w swoim życiu przyjdziesz do Boga. Aber dann kommt Vers 29. Ale potem mamy wiersz 29. Und das ist so total anders als Vers 28 von Kapitel 11. To jest całkowicie coś innego niż ten wiersz wcześniej. Nehmt auf euch mein Joch. Weźcie na siebie moje jarzmo. Lernt von mir. Uczcie się ode mnie. Und ihr werdet Ruhe finden. I znajdziecie spokój dla dusz waszych. Wenn ich etwas gefunden habe, habe ich es vorher gesucht. Jeśli ja coś znalazłem, to oznacza, że ja wcześniej tego poszukiwałem. Ich muss Aktivität aufbringen, um den Frieden Gottes in meinen Lebensumständen zu genießen. Ja muszę wykazać się aktywnością, by rozkoszować się tym pokojem Bożym w moim życiu. Siehst du, wenn du Friedensstifter sein möchtest. A więc widzicie, jeśli chcecie być tymi, którzy czynią pokój, dann musst du erstmal diesen Frieden Gottes für dich selbst gefunden haben. To najpierw ten pokój Boży dla siebie samego musisz go znaleźć. Das machst du nicht einmal in deinem Leben. I tego nie czynisz raz w swoim życiu. Dann hält das an bis zu deinem Heimgang. I to trwa w tobie aż do twojego odejścia z tej ziemi. Sondern das ist etwas, was du tagtäglich tun musst. Ale jest to coś, co musisz dzień po dniu czynić. Das ist Matthäus 5. To jest właśnie z Mateusza 5 rozdział, co czytaliśmy. Und ich kann nur jedem empfehlen, das heute Abend noch einmal zu lesen. Polecam to każdemu, by to jeszcze raz sobie przeczytał. Und diese herrliche Reihenfolge sich anzugucken, die hier entwickelt wird. I rozważyć sobie tą kolejność, w jakim to wszystko jest tutaj rozwijane. Denn so geht es nämlich dann weiter in Vers 10. Po 10 wiersz. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Błogoszczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen in Vers 11. 11. Błogoszczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć. Und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. I prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Man könnte meinen, Vers 10 und Vers 11 wäre das gleiche. Można by sądzić, że 10 i 11 wiersz to jest dokładnie to samo. Aber das ist es überhaupt nicht. Ale tak nie jest. Zwischen Vers 10 und Vers 11 liegen riesige Unterschiede. Pomiędzy 10 a 11 wierszem są wielkie różnice. Das eine ist Leiden um der Gerechtigkeit willen, Vers 10. Pierwsze, ten wiersz 10, to jest cierpienie z powodu sprawiedliwości. Das zweite ist Leiden um seines Namens willen. Druga rzecz, wiersz 11, cierpieć z powodu jego imienia. Manchmal gehen die Dinge Hand in Hand. Manchmal gehen die Sachen Hand in Hand. Czasami te dwie rzeczy idą w parze ze sobą. Und doch sind sie verschieden. A jednak są one inne. Bei Leiden um der Gerechtigkeit willen geht es um eine Person. Jeśli chodzi o ten wiersz 10, cierpieć prześladowanie z powodu sprawiedliwości, tutaj jest mowa o jednej osobie. Und diese Person bin ich oder du. I tą osobą jestem ja albo ty. Wie kann man das verstehen? Jak można to rozumieć? Stell dir vor, du arbeitest als Christ bei einem ungläubigen Chef. Na przykład, wyobraź sobie, że ty jako chrześcijanin pracujesz u niewierzącego człowieka. Und der Chef weiß, dass du Christ bist. I twój szef wie, że jesteś chrześcijaninem. Und du bekennst das auch treu. I ty to też wyznajesz wiernie. Und plötzlich erwartet der Chef von dir, dass du lügst. I nagle szef żąda od ciebie, abyś kłamał. Czy skłamał. Und jetzt kommen die Leiden um der Gerechtigkeit willen. I teraz przychodzi cierpienie z powodu sprawiedliwości. Jetzt geht's um dich persönlich. Teraz chodzi o ciebie osobiście. Und es gibt es nur zwei Möglichkeiten. I są teraz tylko dwie możliwości. Entweder du verherrlichst Gott, albo uwielbisz Boga, oder du fällst in Sünde. Albo popadniesz w grzech. Das ist hier Leiden um der Gerechtigkeit willen. To jest dokładnie to. Cierpieć z powodu sprawiedliwości. Wenn du jetzt sagst, nein, das mache ich nicht. Jeśli powiesz nie, tak ja nie mogę uczynić. Dann kann die Folge sein, dass man dich entlässt. To następstwem tego może być to, że on ciebie zwolni. Z pracy, stracisz pracę. Das kann die Folge sein, dass du andere Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hast. Albo będziesz miał inne problemy, będzie ci będą stwarzane w twojej pracy. Ich könnte viele solcher Beispiele bringen. Można by przytaczać wiele tutaj przykładów. Hier geht es um Leiden um der Gerechtigkeit willen. Tutaj chodzi o to cierpienie z powodu sprawiedliwości. Möchte ich etwas von Jesus Christus in meinem Leben praktizieren oder nicht? Czy ja chcę urzeczywistnić coś z życia Jezusa Chrystusa w moim życiu, czy nie? Das kann auch schon mal sein, dass man über dich lacht. Może tak być, że się będą z ciebie śmiali. Vielleicht weil du vor dem Essen betest vor Ungläubigen. Może z tego powodu, że modlisz się przed posiłkiem wśród niewierzących. Vielleicht wegen anderer Dinge, wo du etwas von deinem Christsein praktizierst. Albo z powodu innych rzeczy, które ty praktykujesz jako chrześcijanin. Das sind Leiden um der Gerechtigkeit willen, das sind Verfolgungen. To są właśnie te cierpienia z powodu sprawiedliwości, te prześladowania. So sieht Gott das jedenfalls. W każdym bądź razie tak to Bóg widzi. Ich will mal ein Beispiel bringen, wie Gott das sieht. Jeszcze przykład, jak to Bóg właśnie zapatruje się na to, jak on to widzi. Und zwar bei Ismael. Jeśli chodzi o Ismaela. Muss mal hingucken, wo das steht. Ismael lacht. Miejsce, gdzie Ismael się śmieje. Ja, genau. I Sara mówi, że wypędź 21,9. 21 Mose 21 Vers 9. Pierwsza Mojżeszowa 21, 9 wiersz. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, lachen. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, która ta urodziła Abrahamowi, szydzi. Manchmal steht in den Bibeln spotten. Okay, aber im Hebräischen steht lachen. W języku hebrajskim tutaj jest nie szydzi, tylko śmieje się. Er wurde einfach ausgelacht, verlacht. On po prostu był wyśmiewany. Naśmiewał się z niego. Wir würden denken, ja und? Może byśmy zapytali, no i co? Jetzt zeige ich euch, wie Gott das sieht. Teraz pokażę wam, jak to Bóg widzi. Galaterbrief. Galatian. To ganz interessante Sache. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Galater 4, Vers 29. Galatian 4, 29. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, also Ismael, den nach dem Geist geborenen Isaak verfolgte. Lecz jak on dziś ten, który narodził się według ciała, czyli Ismael, prześladował urodzonego według ducha, czyli Izaaka. Siehst du, vielleicht werden wir manchmal verlacht wegen unseres Glaubens. Widzicie, być może będziemy kiedyś wyśmiewani z powodu naszej wiary. Wir müssen nicht meinen, dass Gott das egal ist. Nie myślmy, że Bogu jest to obojętne. Für Gott ist das eine Verfolgung. Dla Boga jest to prześladowanie. So ernst sieht Gott das. Tak poważna sprawa jest to przed Bogiem, czy dla Boga. Und so sagt Gott eben bei Leiden um der Gerechtigkeit willen, da wird die Folge sein, dass wir verfolgt werden. I właśnie to Bóg mówi, że prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Auch wenn es vielleicht nur ein Auslachen von anderen ist. Nawet jeśli to jest tylko naśmiewanie się innych. Dann zeigt Gott uns, w tym Bóg nam pokazuje, wie das Empfinden Gottes über Sünde ist. Jakie są odczucia Boże, jeśli chodzi o grzech. Und wie Gott die Seinen liebt. I jak bardzo Bóg miłuje tych, którzy są Jego. Dass er so eine Sache als verfolgen bezeichnet. Że taką rzecz Bóg określa jako prześladowanie. Und daran verstehen wir, dass das etwas ist, was wir tagtäglich erleben können. I też rozumiemy, że to jest coś, co możemy dzień w dzień przeżywać. Also glückselig die um der Gerechtigkeit willen verfolgten heißt es nicht, dass es immer um Leben und Tod geht. A więc szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, to oznacza, że tu nie chodzi o życie i śmierć. Es kann darin bestehen, dass man einfach ausgelacht wird. Może to oznaczać, że po prostu będziesz wyśmiewany. Das tut uns manchmal schon weh genug. Czasem bardzo nas to, wystarczająco bardzo nas to dotyka. Und Gott empfindet das auch so. I Bóg dokładnie tak samo to odczuwa. Das ist eben etwas, was einem Mut macht, dass Gott das auch sieht. I to jest dla nas posileniem, że Bóg to tak właśnie widzi. Und darum ist die Folge sehr schön. I dlatego następstwem. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Es gibt eine direkte Segnung. Jest to bezpośrednie błogosławieństwo. Wenn wir uns um der Gerechtigkeit willen auf die Seite Gottes schlagen. jeśli z powodu sprawiedliwości staniemy po stronie Boga. Aber jetzt kommt die zweite Seite. Teraz druga rzecz, druga strona. Nämlich leiden um Namen des Herrn Jesus willen. Cierpienia z powodu imienia Pana Jezusa. Und da geht es jetzt immer um zwei Personen. I tutaj chodzi o dwie osoby. Da geht es einmal um den Herrn Jesus, um seinen Namen willen. Tutaj chodzi po pierwsze o Pana Jezusa z powodu jego imienia. Und da geht es um mich in diesen Lebensumständen. I druga osoba to jestem ja wśród tych moich okoliczności, w jakich się znajduję. O, dafür haben wir ein Beispiel. Tutaj też mamy przykład. In der Apostelgeschichte. Dzieje apostolskie. Kapitel 4. Czwarty rozdział. Vers 18. 18 wiersz. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. I przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Es geht hier also gar nicht darum, dass sie von außen zu einer Sünde verführt werden sollen. Tu nie chodzi o to, że oni są skłaniani do tego, czy zwodzeni, by uczynili grzech. Vielleicht für ihren ungläubigen Chef zu lügen. Na przykład, że mieliby skłamać dla swojego niewierzącego szefa. Sondern es geht darum, dass sie den Namen Jesus nicht mehr sagen dürfen. Ale tu chodzi o to, że im nie wolno było wypowiedzieć imienia Jezus. Wir können das nicht alles betrachten, wir können aber nach Kapitel 5, Vers 28 gehen. Przejdźmy jeszcze do 5 rozdziału 28 wiersza. Haben wir noch ein Beispiel? Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. Vers 29. 29. Sie sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Odpowiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Vers 41. 41. Sie nun gingen vom Synedrium weg. Gdy odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Siehst du, das ist Vers 11. Widzicie, to jest właśnie wiersz 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen um meinetwillen, um wegen meines Namens. Błogoszczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą ze względu na mnie. Freut euch. Cieszcie się. Und frohlockt. I weselcie. Siehst du, Apostelgeschichte 5 erklärt ihr, was das Freuen bedeutet. Widzicie, Dzieje apostolskie, 5 rozdział, wyjaśnia nam, co oznacza to radowanie i weselenie się. Sie freuten sich, dass sie in solchen Lebensumständen waren, weil sie dann wieder von Jesus zeugen konnten. Oni cieszyli się, że znaleźli się wśród takich okoliczności, bo mogli znowu zaświadczyć o Jezusie. Wenn man sie ausgepeitscht hätte, gdyby ich ubiczowano, dann hätten sie sich nicht über die Schmerzen gefreut. To hätten sie sich nicht. To nie cieszyliby się z powodu bólu. Das wäre ja auch nicht normal. Nie byłoby to normalne, gdyby im to radość sprawiało. Aber sie hätten sich gefreut, dass sie sich für den Namen Jesus zeugen durften. Ale oni ucieszyli się, że mogli świadczyć o imieniu Jezus. Und dass sie dadurch verschmäht wurden. I że z tego właśnie powodu byli wyśmiewani, czy przydzono z nich. Warum? Dlaczego? Weil sie damit wieder eine Eigenschaft von Jesus Christus in ihrem Leben zeigten. Bo w ten sposób pokazali pewną, czy pewne cechy Pana Jezusa w swoim życiu. Który on sam był tym znieważonym, zniesławionym na tej ziemi. Warum? Dlaczego? Weil er von Gott zeugte. Bo on świadczył o Bogu. Das ist schon eine wichtige Sache. Jest to bardzo ważna rzecz. Vielleicht können wir noch 10 Minuten auf die Verse 13 bis 16 eingehen. Może jeszcze 10 minut i byśmy kilka słów o wierszach 13 do 16 powiedzieli coś. Od 13 wiersza. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Es ist die Rede von dem Salz und von dem Licht. Jest tutaj mowa o soli i o świetle. Man könnte vielleicht zuerst denken, die beiden Stellen sind fast gleich. Można by sobie pomyśleć, że te dwa miejsca są takie same. Aber es gibt doch zwei große Unterschiede. Ale są dwie wielkie różnice. Was ist das Kennzeichen von Salz? Jaka jest, co jest cechą charakterystyczną soli? Das Salz wurde damals benutzt, um etwas haltbar zu machen. Sól w tamtych czasach była używana jako konserwant. Ihr kennt das vielleicht, Pökelfleisch. Zapewne znacie peklowane mięso. Es ist gesalzenes Fleisch. Jest to nasolone mięso. Um die Feuchtigkeit herauszuziehen. Aby wyciągnąć wilgoć z niego. Dadurch hielt es sich länger. I przez to to mięso mogło dłużej wytrzymywało. Wenn das Fleisch aber schon schlecht gewesen wäre. Ale gdyby to mięso już się stało, czy już się zepsuło, hätte das Salz es nicht verbessert. To sól by go nie naprawiła, czy poprawiła. Das heißt, das Kennzeichen von Salz ist, dass es etwas haltbar macht, aber nichts verbessern kann. To oznacza, że cechą soli jest to, że ona może coś jakby zakonserwować, ale nie polepszyć to. Jetzt kommen wir eben zum Licht als Vergleich. A teraz światło dla porównania. Das Licht hat das Kennzeichen, dass es etwas verändert. Światło ma tą cechę, że może coś zmienić. Denn wenn Licht in einen Raum strahlt, wo Finsternis ist, bo gdy w pomieszczeniu, gdzie jest ciemność, zapalimy światło, dann wird dieser Raum hell. To pomieszczenie jest jasne. Die Finsternis wird verdrängt. Ta ciemność znika. Das heißt, das Kennzeichen des Lichtes ist nicht unbedingt, dass es etwas haltbar macht, aber dass es etwas verändert. A to oznacza, że cechą światła jest nie to, że ona, że światło coś zakonserwuje, przedłuży jego zdolność do użycia, ale że światło coś zmienia. Es gibt es noch einen großen Unterschied. Jeszcze jedna wielka różnica. Das Salz wirkt in der Regel im Verborgenen. Sól zazwyczaj, można tak powiedzieć, działa w ukryciu. Du kannst ja aus 2 Meter gar nicht erkennen, ob das Fleisch gesalzen ist oder nicht. Z 2 metrów, jak będziesz patrzył na ten kawałek mięsa, to nie rozpoznasz, czy ono jest nasolone, czy nie. Es entwickelt seine Kraft im Stillen. Ta sól rozwija jakby swoją siłę, czy tam swoje działanie w cichości, albo w ukryciu, w spokoju. Bei dem Licht ist es völlig anders. Jeśli chodzi o światło, jest całkiem inaczej. Das Licht ist sichtbar. Światło każdy widzi, jest widzialne. Also wir haben hier zwei ganz große Unterschiede. A więc mamy dwie wielkie różnice. Und deswegen gibt es zwei ganz große unterschiedliche Gefahren und Folgen. I z tego też względu są dwa różne niebezpieczeństwa i następstwa. Wenn man damals in der Antike Salz nahm, war das kein reines Salz. W tamtych czasach, w czasach antycznych, sól nie była tą czystą solą, jeśli się ją brało do użycia. Es war ein Gemisch aus irgendwelchen Mineralien und Salz. To był wtedy mieszanka różnych minerałów i soli. Von außen kann man das gar nicht erkennen, ob dann noch Salz mit Mineralien gemischt ist oder ob es nur Mineralien sind. Z zewnątrz nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest tylko czysta sól, czy sól z domieszkami. Aber jetzt kann Folgendes passieren. Ale teraz może się następująca rzecz zdarzyć. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben so einen Salzstein. Wyobraźmy sobie, że mamy bryłę soli. Und an dieses Salz, an diesen Salzstein kommt Wasser. I tą bryłę wrzucamy do wody. Dann ist das Salz besser löslich als das Gestein. I chyba każdy wie, że sól rozpuszcza się w wodzie dobrze, natomiast kamienie czy jakieś minerały nie, albo mniej. Und nach einer gewissen Zeit ist das Salz rausgewaschen. Po pewnym czasie ta sól się rozpuści. Und du willst jetzt mit diesem Salzstein salzen? I teraz chciałbyś posolić coś tymi minerałami? Der sieht auch noch gut aus. Które to jeszcze wyglądają dobrze. Aber es funktioniert nicht. Ale minerałami nie da się posolić. Denn es ist kein Salz mehr da. Bo minerały to nie sól. Das heißt also, es kann uns tatsächlich die geistliche Kraft genommen werden. A to oznacza, że może być nam zabrana ta duchowa siła. Das ist hier die Lektion. To jest ta lekcja. Durch weltliche Einflüsse. Przez te wpływy światowe. Dann kann es tatsächlich sein, dass wir kein Salz mehr in dieser Welt sind. I może się zdarzyć, że nie będziemy solą na tym świecie. Und dass wir die Heiligkeit Gottes nicht bewahren können. Że nie jesteśmy w stanie zachować świętości Bożej. Und darum ist es hier das erste, was wir gelesen haben in Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Dlatego tu jest to napisane: wy jesteście solą ziemi. Es lohnt sich einmal, sich die Stellen im Alten Testament anzugucken, wo Salz benutzt wird. Polecam, by przeczytać sobie miejsca w Starym Testamencie, które mówią o soli. Bei mehr oder weniger allen Opfern musste Salz aufgewendet werden. Ich glaube, 3. Mose 8. Trzecia Mojżeszowa 8 chyba jest napisane, że do ofiar właśnie stosowano sól. Es gibt die Rede von einem Salzbund, von einem ewigen haltbaren Bund. Jest mowa też o takim przymierzu soli, czyli wiecznym przymierzu. Und es wird uns sogar einmal als eine Warnung benutzt. I raz jest użyta jako ostrzeżenie. Nämlich bei der Frau von Lot. Jeśli chodzi o żonę Lota. Sie wurde zu einer Salzsäule. Ona stała się słupem soli. Was sagt das Neue Testament? Co mówi Nowy Testament? Gedenke an Lots Frau. Pomyślcie albo wspomnijcie żonę Lota. Also Salz spricht von Haltbarkeit, davon, dass die Heiligkeit Gottes in unserem Leben zum Vorschein kommt. A więc sól mówi o tej trwałości, czy zachowywaniu tego, by ta świętość Boża była widoczna w naszym życiu. Aber nie dürfen wir diese Seite einseitig betonen. Ale nigdy nie możemy tego podkreślać z jednej strony. Tam sagt ja auch der Kolosserbrief, euer Wort sei in Gnade, aber mit Salz gewürzt. Dlatego list do Kolosan mówi, wasze słowa niech będą łaskawe, czy pełne łaski, ale jakby posolone, czy z solą. Euer Wort sei in Liebe. Wasze słowa mają być w miłości. Gepaart mit der Heiligkeit Gottes. Ale sparowane z świętością Bożą. Seien wir vorsichtig, dass wir nicht kraftlos werden, was die Heiligkeit Gottes anbetrifft, durch unser Leben hier auf dieser Erde. Abyśmy nie stali się bezsilnymi, jeśli chodzi o nasze życie tutaj na tej ziemi i jeśli chodzi o tą świętość Bożą. Damit komme ich noch ganz kurz zu dem Licht. Bardzo krótko jeszcze o świetle. Wir haben einen völlig anderen Vergleich. Całkiem inne porównanie. Das Licht wird, es ist die Rede von einer Stadt. Jest tu mowa o mieście. Und wo ist diese Stadt? Gdzie to miasto jest? Znajduje się? Auf einem Berg. Na górze. Was ist das Kennzeichen, wenn eine Stadt auf einem Berg ist? Jaka jest cecha tego miasta, które jest na górze? Dass man sie sehen kann. Można je zobaczyć. Und so kommt dieser Vergleich hier, ihr seid das Licht der Welt. I tu jest to porównanie, jesteście światłością świata. Das bedeutet, in unserem Leben soll man etwas von dem göttlichen Licht sehen. A to oznacza, że w naszym życiu ma być widoczne światło Boże. Der Herr sagt, als er in der Welt war, da war er das Licht. Pan Jezus takim był, bo on... Da war er das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. On był światłością świata. Aber als der Herr aufgefahren ist in den Himmel, ale gdy Pan wstąpił do nieba, da war dieses göttliche Licht nicht mehr auf dieser Erde. To tego Bożego światła na tej ziemi już nie ma. Und wo können jetzt die Menschen in dieser Welt etwas von dem göttlichen Licht sehen? I w jaki sposób ludzie mogą coś zobaczyć na tym, w tym świecie z tego Bożego światła? Ja, in dir und in mir. W tobie i we mnie. Denn wir sind jetzt das Licht der Welt. Bo teraz my jesteśmy tą światłością tego świata. Wir sind die Wegweiser, die die Menschen zu Gott führen. My jesteśmy tymi wskazówkami albo drogowskazami, które prowadzą ludzi do Boga. Wir sind die Wegweiser, die die Menschen zur Bibel, zum Lesen der Bibel führen. My jesteśmy właśnie tymi drogowskazami, które prowadzą ludzi do czytania Biblii. Du, wenn du und wenn ich nicht leuchten, wo ist dann noch Licht? Wo ist noch ein Wegweiser? A jeśli ty i ja nie będziemy świecić, to gdzie są te drogowskazy? Und deswegen kommen hier zwei Warnungen. Dlatego tu są dwa ostrzeżenia. Eine steht hier in Matthäus 5. Jedno z nich Mateusza właśnie 5. Die andere steht in Markus 4. A drugie jest napisane w Marka 4. Matthäus 5 ist die Gefahr, das Licht unter einen Scheffel zu stellen. Tutaj mamy to niebezpieczeństwo, że to światło będzie postawione pod korcem, czyli będzie przykryte. So ein Scheffel ist eine Art Eimer. To jest ten korzec, to jest takie, można powiedzieć, wiadro, swego rodzaju wiadro. Pojemnik. Das Licht damals war natürlich keine Taschenlampe. Oczywiście, jeśli mówimy o świetle, to wtedy nie było latarek. Auch keine andere Elektroleuchte. Albo jakichś tam elektrycznych źródeł światła, jak dzisiaj. Es war eine Öllampe. W tamtych czasach była to lampa oliwna, czy olejna. Oliwna. Was passiert, wenn du einen Eimer umgekehrt auf eine Öllampe stellst? Co się stanie, jak na taką lampę nałożymy wiadro? Das erste ist, du kannst das Licht nicht mehr sehen. Pierwsze co, nie zobaczy nic światła. Weißt du, was das zweite ist? A drugą rzeczą? dass das Licht erstickt wird. Że to światło zgaśnie, zostanie jakby zaduszone. Darum wir müssen uns hier ein klein wenig in die Zeit versetzen. Es sind Öllampen, die Sauerstoff brauchen, um zu brennen. Musimy tutaj przenieść się trochę w czasie. To są te lampy olejne, które potrzebują tlenu, by świeciły, by się paliły. Wenn du einen dichten Eimer drauf stellst, a jeśli postawisz nad tą świecą wiadro i jest